है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तेरे द्वारे में लेके पुकार आए हैं तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तेरे द्वारे में लेके पुकार आए हाल दिल का बता साईं किसी को कहे हाल दिल का बता साईं किसी को कहे तेरे द्वारे पे पहली बार आए हैं तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तेरे द्वारे पे देखे पुकार आए हैं तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तेरे द्वारे में लेके पुकार आए हैं गले से लगाया साईं मैंने सुना जो भीतर तेरे आया साईं बड़ा ही दयालु उसको गले से लगाया मेरी पूजा की थाली में दुख है बड़े मेरी पूजा की थाली में दुख है बड़े लेके आंखों में आंसू की धाराएं हैं बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा जो भी साईं जी तेरे दर आ गया उसकी झोली में दुनिया का सुख आ गया झोली में दुनिया का सुख आ गया जो भी साईं जी तेरे दर आ गया उसकी झोली में दुनिया का सुख आ गया मैं भी साईं जी से वकूं दर का तेरे मैं भी साईं जी से वकूं दर का तेरे खाली आया हूँ खाली ना घर जाऊंगा बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा छोड़ूंगा साईं कभी लख तू फौटे चाहे चले आंधिया तेरा दरी अब न छोड़ूंगा साईं कभी हल लौटाना इस दर से कोई बसर काल लौटाना इस दर से कोई बसर साईं सुनकर सना तेरे द्वारा गया बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा सहारा मिला तेरा तर मिल गया और क्या चाहिए डूबते तेरे सेवक को सहारा मिला रवि बंधु पे नजरे करम कीजिए रवि बंधु पे नजरे करम कीजिए लेके चंदर को संग दर बारा गया बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा हाल दिल का बता साईं किसको कहे हाल दिल का बता साईं किसी को कहे तेरे द्वारे पे पहली बार आए हैं तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तेरे द्वारे पे देखे पुकार आए हैं तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तू है साईं मेरा साईं बाबा मेरा तू है साईं